أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Bu hafta inşallah kaldığımız sure olan Tin suresinde devam edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah tefsire. Tin suresi racih olan cumhurun görüşüne göre Mekki bir suredir. Bu konuda İbn Abbas'tan bir ihtilaf naklolunmuş. İbn Abbas'tan bir görüşe göre Medine'de nazil olmuş bir sure. Ama doğru olan görüş İbn Abbas'ın da aslında bunu Mekki bir sure sayışıdır. Çünkü bu konuyla alakalı birkaç tane muhaddis, sünen sahipleri, sahih sahipleri bu konuda sahih rivayetler getirerek İbn Abbas'ın da bu sureyi Mekki surelerden saydığını ispat etmişler. Allah hamdolsun. Yani ittifak vardır ki Tin suresi Mekki surelerden bir tanesidir. Tin Arapça incir demek. Bütün müfessirler bu surenin girişinde incirin ve zeytinin insan bedenine olan maslahatını, insan bedenine olan faydasını zikretmişler. Özellikle bu iki tane şeriatın tavsiye ettiği ki şeriatın inciri ve zeytini tazim ettiği tek yer burası değil. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte zeytinden bahsederken inne şecerete zeytun mübarek diyor. Şüphesiz zeytin ağacı mübarek bir ağaçtır diyor. Gene başka bir rivayete göre bütün peygamberlerin zeytin ağacından asası varmış. Asa dayandıkları o sopa. Bütün peygamberlere zeytin ağacından bir asa verilmiş ve hepsi kullanmış. Zaten bunun açık ispatı Romalıların Hristiyan devleti olan Romalıları işaretinin ve sembolünü başlarına taktıkları iki tane zeytin dalı olması zaten en açık delilidir. Çünkü İsa aleyhisselam da zeytin ağacının bereketini anlatıyordu. Ashabına, ümmetine, arkadaşlarına, dostlarına. O yüzden biz Müslümanlar olarak soframızdan eksik etmeyeceğimiz iki tane besindir bu. İncir ve zeytin. Tabii zeytinden ve incirden türetilen diğer bütün şeyler de içerisindedir. Zeytinden zeytinyağı türetilir ki 1993 yılında dünyanın bütün doktorları Roma'nın, İtalya'nın başkenti Roma'da büyük bir tıp semineri için bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve bir belge yayınlıyorlar. Yani o yaptıkları istişareler, o yaptıkları fikir alışverişleri sonucunda insan bedeni için en faydalı olan besinin zeytin ve zeytinyağı olduğunu ispat etmişler. Ve dünyada kanser, kolesterol ve şeker hastalığının en az görüldüğü ülkelerin Akdeniz ülkeleri olduğu rakamsal olarak ispatlanmış ve Akdeniz ülkelerinin de en çok zeytin üreticisi ve tüketicisi olan ülkeler olduğu da sabit olmuştur. Zaten Filistin olsun, Şam toprakları olsun hep zeytin ağaçlarıyla doludur. Yani dedim ya şeriat birçok nasta ağaç zeytini ve incirini yapmıştır, tazim etmiştir. Mesela zeytinin ağacının bir yerde de faziletli olma sebebi Mehdi'nin ordusunun çıkacağı Şam topraklarında ki İsa aleyhisselam Şam'daki beyaz minareye inecektir. Burada Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadise göre 6 birlikten oluşan 12 biner askerin oluşturduğu böyle yeryüzünde o güne kadar görülmemiş en büyük ordu Şam'dan çıkacak. 6 birlikten oluşan 12 bin askerden oluşan büyük bir birlik kurulacak Şam'da. O yüzden Suriye Savaşı'nın hemen 2 günde bitti zannetmeyin. O büyük bir savaş. Yani bu kadar sayı öyle kolay kurulmaz. O kadar birlik hemen bir anda tertemiz akideyle oraya gelmez. Bu uzun bir süreçte zamanda olacak bir şey. Bu hadislerin her birinde Mehdi'nin ordusunun Deccal'le bu topraklarda savaşmaya başlayacağı zaman Deccal'in ordusuyla karşılaştıklarında dinlenirken ağaç silahlarını zeytin ağaçlarına astığına dair de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Rahmani ordunun sıfatlarından bahsetmiş. Bu ve buna benzer yani sabaha kadar incir ve zeytin üzerinden konuşabilirim ben. Çünkü şeriat bu iki tane gıdayı öyle takdim etmiş ki veya işte ayette geçen Allah subhanahu ve teala'nın aktardığı üzere, bize naklettiği üzere nar mesela. Cennet nimetlerini anlatırken ve zeytun ve rumman diyor. Zeytin ve nar. Ama biz biliyoruz ki cennetteki nimetler dünyadakiyle aynı değil. Öyle mi? Mümin diyecek ki ben bunu dünyadayken yemiştim. Allah diyor ki hayır bu bir benzeridir sadece. Bu sadece bir benzeridir. Bizzat kendisi değildir. Zeytinin veya narın bizzat kendisi değildir. Sadece benzeridir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun da cennet nimetleri olarak kullarına sunduğu bu bütün nimetler arasında ayeti kerimesinde özellikle kendisinin sarf ettiği ve üzerinde durduğu ve işaret ettiği iki tane besinin, zeytinin ve narın varlığı bu iki tane nimetin de insanoğluna olan faydasını gösterir. Daha önce de bundan özet olarak bahsetmiştim. Bugün biraz tafsilatlandırıyorum. Çünkü Tin suresi dediğimiz İncir suresi yani Türkçe karşılığı. Sure bu iki ayetle başladığı için, bu iki meyve işaret ettiği için ve şu anda tefsir dersinde olduğumuz için Allah'ın bize hangi mesajları verdiğini anlamaya çalıştığımız için manalar üzerinde çok çok duracağız. Yani mesele İbn-i Kudame el-Hanbeli'nin dediği gibidir. İbn-i Kudame el-Hanbeli Mughni'ye yazdığı mukaddime de der ki bizler Kadı Karrafi'nin metnini bu kitapta şerh etmişizdir. Aslında Kadı Hıraki'nin yazdığı fıkıh metni şöyle 100-150 sayfalık bir şeydir. Mughni ise 15 ciltlik Arapça bir eser. Türkçe'ye çevirsek 25-30 cilt tutar. Yani fıkhı normalde 150 sayfalık bir metni 30 ciltlik bir hale getirecek kadar şerh etmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendini vasfederken diyor ki Bu'istu bi cevami'il kelim. Ben cevami'il kelimle gönderildim. Yani Türkçe karşılığı az kelime ile çok şey anlatabilmek. Az kelime ile çok mana ifade edebilmek. Ama diyor bu metnin ezberlenip hıfz edilmesi içindir. Yoksa metinden irade edilen doğru mananın anlaşılması için kelamın ne yapılması gerekir? Uzatılması gerekir. O yüzden diyor şerh başkadır, metin başkadır diyor. Dolayısıyla Allah Kur'an'ı bize bir metin olarak indirmiş. Allah Subhanahu ve Teala'nın da bu metinde bize hangi mesajları verdiğini, bu metinde bize neleri kastettiğini anlamak için ne yapmak gerekir? Allah'ın kelamı üzerindeki kelamı arttırmak gerekir. Peki Allah'ın kelamı üzerindeki kelamı arttırmaktan kastettiğinde kelamın mı teşvik edilmesidir? Yok. Hangi sınırla beraber? Sahabenin ve selefin konuştuğu sınırla beraber. Yoksa o zaman bütün bidat taifelerin girdiği yol doğru olurdu. Çünkü hepsini helak eden şey neydi? Dinde ihdas ettikleri fuzuli kelam. Dinde ortaya koydukları pis şey. Öyle mi? Tıpkı bir bidatçının Ömer İbni Abdülaziz'e gelip dediği gibi. Diyor mümin buna iman etmesi lazım, buna iman etmesi lazım, buna iman etmesi lazım, buna iman etmesi lazım. Onu sabırla dinliyor. Ki Ömer İbni Abdülaziz'i şehit edenler de, onunla savaşanlar da haricilerdir gene. Ona karşı çıkmışlardı. Kendisi zaten 8 sene mi? Yanlış olabilirim. Yani çok az bir dönem, 3 sene. Çok az bir dönem zaten hilafette kalmış. O az kaldığı dönemde de İslam devletini öyle bir kalkındırmış ki çünkü gittiği yol sünnet. Allah'ın razı olduğu yol üzere. Allah da nimete nimetle karşılık vermiş. Nimete daha büyük bir nimetle Allah ikramda bulunmuş. Ömer İbni Abdülaziz'in bu kısa dönemine rağmen bidat taifeler o dönemde onunla savaşmışlar. Elhamdülillah Allah ona yardım etmiş, galebe çalmış onlara. Ve haricilik fitnesi de Ömer İbni Abdülaziz döneminde bitmiş. Sebebi adam alim, halife ama ilimden geri kalmamış. Gelmiş bidatçı konuşmuş. Ona demiş ki bir şey soracağım. Buyur demiş. Bu anlattıklarını sahabe biliyor muydu? Demiş hayır. Peki demiş bir şey dinin aslıysa, sahabe bilmiyorduysa ve cennete girdiyse niye bu kadar zavallıyı demiş zorluyorsun da yükümlü kılıyorsun onları? Allah'ın geniş bıraktığını bırak o da geniş kalsın. Sen Allah'ın niye geniş bıraktığını daraltıyorsun demiş. Tabi bidatçı da ondan sonra yaptığı ayıbı anlayıp tövbe edip geri dönüyor bundan. Netice itibariyle Kur'an'ın metni üzerindeki kelamın arttırılması evet tavsiye edilmiş bir şeydir. Kelamın arttırılması mananın irade edilmesi için bir yöntemdir. Ama kelam ucu açık, ağzına gelen herkesin konuşacağı bir şey değildir. O kelam neyle kısıtlı olmalıdır? Selefin konuştuğu, sahabenin, tabiinin ve etba'ut tabiinin konuştuğu Kur'an ve sünnet çizgileri içerisinde olmalıdır. Yoksa aksine çıkarsa ne olur o? Dinde kelam demektir, sapıklığın kapısıdır kardeşler. Tabi burada bazı tefsirler yapılmış. Yani incirden kasıt nedir? Zeytinden kasıt nedir? Burada bazıları demiş ki seleften işte zeytinden kasıt Beytül Makdis'tir demişler. Zeytinden kasıt Beytül Makdis neresidir Beytül Makdis? Kudüs. Öyle mi? Başka bir rivayete göre de Katede'den ve başkalarından gelen demişler ki Tin Dımeşk tarafında bir dağın adıdır demişler. Şam tarafında bir dağın adıdır. Ama tabi bunların hiçbirisi doğru bir tefsir değil. Hatta İmam Şevkani yani ağır konuşarak diyor ki Kur'an diyor Arapça bir metindir. Arapça metnin açık manası, mananın açık delaleti ortada iken diyor manayı farklı yerlere saptırmak, manayı farklı yerlere götürmek, farklı bir şekilde Arapçada var olmadığı gibi bir tevilde bulunmak diyor doğru değildir. Hatta Taberi'nin, İbn-i Cerir et-Taberi'nin tefsirinde, İbn-i Cerir et-Taberi rahimullah'ın tefsirinde bu nakilleri yaptığını ve tercih ettiği görüşün de bu işte manayı zahirinden saptırıp yani İncir Zeytin değil Beytül Makdis'le Dımaşık'tır. Şurayla şuradır gibi tevil edenlerin çok büyük bir hata yaptığını söylüyor, beyan ediyor. O yüzden dediğim gibi güzel kardeşler Kur'an üzerinde manayı anlamak için kelam yapacağız. Yani konuşacağız kastım bu. Ama bu kelam dinde bidat olan, ihdas edilen, ölçüsü sınırı olmayan, her aklına gelenin aklına geleni konuştuğu bir şeyle değil, selefin ve sahabenin, etba-ı tabinin ve tabinin, bu ümmetin hayırlılarının konuştuğu şekilde alimlerinin koyduğu sınırlarla beraber ne olması gerekir? İrdelenip masaya yatırılması gerekir güzel kardeşlerim. Tabi bunlara bu önemli mukaddimeleri, izahları yaptıktan sonra dediğim gibi incir ve zeytine Allah yemin ediyor. İncire ve zeytine, vattini ve zeytun, incire ve zeytine yemin olsun ki. Ve turu sinin, tura ve sinine, yani bu Sina Dağı diye tercümelere konuluyor. Mısır'da Refah bölgesinde bugün İsrail ile Mısır'ın sınırını oluşturan Refah kapısında bulunan bölgedir. Allah bana nasip etmişti Mısır'dayken. Biz oraya gitmiştik. Orada Musa Aleyhisselam'ın Allah'la konuştuğu dağ var. Cebeli Musa diye isimlendirmişler. Musa Dağı diye. Sina Dağı da o tarafta. Dağlık bir bölge. Çöl bir arazi zaten. İsrail'e çok yakın sınır bir bölge şu anda. Yahudilerin zaten orayı kutsal sayma sebeplerinden birkaçı da budur yani. O bölgenin bu tarz faziletlerinin ve güzelliklerinin oluşudur. Allah Azze ve Celle buraya da ne yapmış? Celle Celaluhu buraya da böyle bir fazilette bulunmuş. Bu vadinin de mukaddesliğini ortaya koymak adına ayette Sina Dağı'na da ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala yemin etmiştir. Elhamdülillah son dönemde bu Rabia Adaviye olaylarından sonra Mısır'daki yapılan darbeden sonra Mursi'ye karşı Mısır'da Sina bölgesinde gerçekten çok ciddi ordu güçleriyle şeriatçı sakallı bütün dünyanın korkulu rüyası şu anda grupların bir çatışması başladı elhamdülillah. İsrail'e çok yakın bir bölge. Allah oradaki Müslümanlara yardım etsin. Allah oradaki Müslümanları şeriatı ikame etmek noktasında yardımıyla ve zaferiyle desteklesin, ayaklarını sabit kılsın. Çoluk çocuk demeden evleri bombalayıp yaktı Mısır ordusu. Bunu yani çok fazla bu kafir medya ortaya koymuyorlar ama YouTube gibi buna benzer sosyal medya üzerinden oradaki Müslümanların internete attıkları ve paylaştıkları videolarda çoluk çocuk demeden, kadın demeden insanları sırf o bölgede mücahitlerin aileleri oldukları için bombaladığına dair çok açık net görüntüler var. Allah Azze ve Celle oradaki Müslümanlara da yardım etsin. Suriye'deki Müslümanlara yardım etmesini temenni ettiğimiz gibi. Allah'a hamdolsun bütün dünyada şeriat için bir direniş, şeriat için bir ayaklanma var. Nijerya'nın kuzeyinde daha birkaç gün önce olağanüstü hal ilan edildi. Şeriat için mücadele eden silahlı bir grup var. Nijerya'nın kuzeyinde 3 tane şehri ele geçirmişler ve ordu birlikleri orada canlı ne varsa vuruyorlar şu anda. Yani haritada yerini bilmediğiniz yerlerde şeriat için insanlar ayağa kalkmışlar. Şeriat diyorlar, sakallar eline silah almışlar, önüne gelenden savaşıyorlar. Allah'a hamdolsun bu peygamberin haber verdiği şey zaten. 6 ordu birliği 12 bin adamdan yaklaşık 80 bin kişi yapar takriben. Bu kadar adam da gökten zembille inmeyecek. Bu kavimlerin arasından çıkacak. Hak eden, buna müstahak olan, bunun için çabalayan, gayret eden, bunun ehli olan, Allah'ın yardımıyla desteklediği, onları yardımsız bırakanların onlara zarar veremediği, kıyamete kadar hep baki kalacak olan, hüccetle de, delille de, silahla, kılıçla da kafirlere karşı daima galip gelecek olan bir taife, Taifetül Mansura, Fırkat-ı Naciye denen kurtulan fırkanın içerisindeki özel bir taife var. Allah'tan temennim bizi onlardan kılmasıdır. Bizi bu yol üzere ayaklarımızı sabit kılmasıdır. Ve bu bölgede mübarek bir bölgedir. O yüzden orada bu savaşın başlaması da alelade bir şey değil yani. O da gene Allah'ın kaderiyledir. Yalnızca Müslümanlar şunu görsün ve bilsinler, inansınlar. Allah'ın kaderinde acele yoktur. Allah birçok ayeti kerimede Celle Celaluhu, daha önce de tefsir yaparken dedim ki, biz onları tedrici olarak beklemedikleri yerden azaba yaklaştıracağız diyor Allah subhanahu wa ta'ala ayeti kerimede. Biz onları beklemedikleri yerden azaba tedrici olarak yaklaştıracağız. Biz bu ayeti tefsir ederken dedik ki, Allah öyle bir tuzak kurar ki adama 30 sene sürebilir. 30 sene sonra kafasına bir balyoz iner adamın. Ha, o zaman anlar nasıl bir ayıp yaptığını, yanlış yaptığını. Allah Celle Celaluhu da bu kadar yeryüzünde var olan milyarlarca kafirin gece gündüz Allah'a ve peygambere küfretmesine, gece gündüz Allah'a isyan edip şirk koşmasına, gece gündüz Allah'a kulluğu bırakıp kulların kullara kulluk ettiği bir dönemdeyken, Allah Azze ve Celle bu kadar kafire, bu kadar Allah'a isyan eden adama Allah bizim gibi belalar gönderiyor. Ama yavaş yavaş. Sabretsinler, günü gelecek. Belki 200 yıl, belki 300 yıl. Ana haber bültenleri şurada 2 hafta önce Azez bölgesini Irak İslam Şam Devleti aldı diye ana haberde başlık atmışlar ki sonunda bu da oldu, El-Kaide ile sınırız. Sınır komşumuz El-Kaide. Yani niye El-Kaide diyorsun? Adamlar şeriat devleti kurmuşlar işte. Hattat pik ediyorlar, sigara sattırmıyorlar şu anda Suriye'de. Dükkanlarda sigara yoktur mesela. Bunlar haberlerde yazmaz da. Yüzü açık kadınlar mesela sopalanacak diye bildirge dağıtılmıştır. Aynı şekilde zina eden 2 kişinin kafası kesilip en kalabalık çarşıya asılmıştır ibret olsun diye. Bak kim bunu yapıyorsa bu böyle olacak diye. Yani bütün dünyayı bir korku sarmış, sabretsinler, o kabuslar gerçek olacak Allah'ın izniyle. Ama birazcık sabır, yani hemen Allah'ın şeriatında, Allah'ın sünnetinde, Allah'ın kanununda bir anda bir şey değişmez ki. Allah yavaş yavaş yapar onu. Ve onun kibritini çakmış Allah subhanahu wa ta'ala. Bu yangın büyüyecek, her yeri yakacak, saracak. O yüzden herkes safını koyacak ortaya. Ya batılın safında, ya hakkın safında. Bu söz kimin sözü biliyor musunuz? 2001'de 11 Eylül saldırısı olduğu zaman George W. Bush'un Amerikan başkanının Amerikan senatosunda yaptığı konuşma. Diyor ki bütün dünya bu sakallı teröristlere karşı diyor safını belli edecek. With us or without diyor. Ya bizimle ya bizsiz. Söz biter bitmez bütün senato alkışlıyorlar. Ve bütün dünya şu anda bütün birlikleriyle beraber Müslümanların üzerine saldırıyorlar. Bir avuç sakallı zavallının, garibanın, işte gerçekten ihtiyaç sahibi, guraba olan, garip olan insanların üzerine saldırıp sırf Allah'ın arzında şöyle 2 karış yerde Allah'ın hükmüyle hükmolunmasın, 2 karış yerde Allah'ın hükmü geçerli olmasın diye bütün bu savaşı başlatmışlar ve biz de onlara meydan okuyoruz. Allah bize yeter. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağız. وَانْتَذِرُوا اِنَّا مُنْتَذِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şüphesiz ki siz bekleyin, biz de bekleye duruyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah yerlerin ve göklerin gaybını, gizli ve açık olan her şeyi bilendir ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Biz ne yaparsak Allah görendir, Allah unutmaz. İnsanların bilmesinin, insanların görmesinin hiçbir değeri yoktur. Allah'ın dinine ne yaptığımızın bizim için esası vardır. Adam şimdi bu konuşmaları dinliyorken diyebilir. Ya hoca, şurada AK Parti hükümeti gelmiş. İşte 10 senedir mescit falan açmaya izin vermiş. Böyle artist konuşuyorsun, sağa sola atar yapıyorsun. Bundan 10 sene önce sen delikanlıysan bir konuşsaydın. Hem anlatacağın adam kitlesi kaç kişi ki? Olsun 1000 kişi diyor. Ne olacak? Milyonlar var burada diyor. Doğru söylüyorsun. Vakıa böyle. Ben milyonlara ulaştığımı başarı saymıyorum ki. Ben tek kişi olarak tevhid üzere ölsem, Rabbine ibadet üzere ölsem, Rabbim Allah'tır dedim diye öldürülsem ve Rabbim Allah'tır dedi diye öldürülenlerin müdafasında dilimle bulundum diye işkenceye ve hapse maruz kalsam, Allah hamdolsun benim için şereftir ve izzettir. Bir kişi olmakla 1 milyar olmak arasında fark yok ki. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillahi hanife وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim tek başına bir ümmetti. Beraberinde kimse yoktu. Zaten Bukhari Müslim'in rivayet ettiği hadiste olduğu gibi hanımına diyor ki ben Allah'ın arzında senden ve benden başka Müslüman bilmiyorum. Bizim kıyamet günü Allah'a ne sunduğumuzun önemi var. Kimin bizi ne kadar tasdik ettiğini, ne kadar kabul gördüğümüzün, bunların hiçbirisinin bizim için ehemmiyeti ve keyfiyeti yoktur. Allah bizim Mevlamızdır. Allah bize kafirlere karşı yardım etmek noktasında yeterlidir. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ Senin Rabbin onlara karşı sana yeter. Ayet bu kadar. Kur'an'daki en uzun kelimedir bu. Fese yekfikehumullah. Allah sana onlara karşı yeter. Bak tek peygambere diyor ha. Sen teksin ya ey peygamber. Seni güçlü kılmak, izzetli kılmak, sana mal mülk vermek, devlet vermek, güç vermek hepsi Allah'ın elinde. Fese yekfikehumullah. Allah yeter. Boş ver insanların ne dediğini, ne ettiğini. Yani hakkınızı erdim. Biraz siyasi bir ders gibi oluyor ama Kur'an zaten vakaya işaret eder. Biz vakanın vahiy yönünden tahlilini yapıyoruz. Vakanın vahiy yönünden tahlilini. Allah bizden ne istiyor? Bak, Allah zeytine işaret etmiş. Şam'ın başından sonuna kadar zeytin ağaçları var. Allah Sina'ya yemin etmiş. Bak Sina'da şeriat için kıyam var. Allah'a hamdolsun. Şeriat neye işaret ettiyse orada hayır var. اِذَا فَسَدَ اَهْلِ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ ف۪يكُمْ مُتَّفَقُنَ عَلَيْهِ Eğer Şam ehli ifsad olduysa sizde hayır kalmamıştır diyor aleyhissalatü vesselam. Şam deyince Suriye anlamayın arkadaş. Türkiye'nin güneyi de Şam'ın içerisinde. Fırat'la Dicle'nin başladığı ve Irak'ın kökünde sonunda bittiği yere kadar bütün toprakların adı Şam'dır zaten. Bu topraklar hayırlı topraklardır. Bu topraklardan Allah'a kul olan kullar çıkacak. Bizim çocuklarımız çıkacak. Onlar Mehdi'nin ordusuna girecekler inşallah. Biz o ordunun tohumlarını atacağız. Allah bizi muvaffak kılacak bunda eğer sabreder, sebat edersek. Bizim çocuklarımıza öğreteceğimiz şey bu olacak. Allah'a kurbansınız oğlum, bitti. Benden gelmiş polisten, askerden elimden alıp okula göndermem için çocuğumu almaya çalışıyor. Ben kafasını keserim, şehit olur benim çocuğum ama gene puta secde ettirmem. Bana ne? Sen kimsin? Ben çocuğumu eğitmeyi bilmiyor muyum? Ama biliyor, o çocukları bu zihniyetler yetiştirirse o çocuklar da başlarına bela olacak. Ne yapacak? Alacak, kendi istediği şekilde eğitmeye başlayacak. O yüzden Allah'ın işaret ettiği mübarek topraklara gideceğiz. Bizim vatanımız orası. Bizim vatanımız yediğimiz, içtiğimiz, mal kazandığımız yer değil. Arkadaşlarımızın olduğu yer değil. Akrabalarımızın olduğu yer değil. Müslümanın vatanı Allah'ın hükmünün ikame edildiği yerdir. O yüzden Müslümanın hayatında hicret gibi, cihat gibi, Allah yolunda malını ve canını vermek gibi olgu olur. Hayatında hicret olmayan bir adamın, hayatında cihat olmayan bir adamın Allah'a kulluktan söz etmesi kadar ahmakça ve aptalca bir iş olamaz. Çünkü hicret önce fasık ve müşrik insanlardan beraatle başlar. Yaşadığın toplumun içerisinde, yaşadığın topluluğun içerisinde fasık ve müşrik insanlardan uzaklaşmak ve onlardan hicret etmekle başlarsın hicretine. Sonra daha güzel bir topluluğun içine gitmek. O güzel toplulukla beraber Allah'ın şeriatını ikame edebileceğin bir toprağa gitmek, işte bunların hepsi Müslüman hayatının şiarıdır. Devlet olduğu zaman Müslümanlar dediler ki cihat bitti, hicret de bitti, bundan sonra yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi şimdi başladı. Kim diyorsa onu şimdi başladı. Asıl şimdi. Kıyamete kadar bu kapı açık. Kıyamete kadar Rahman'a kul olanlar kurtulacaklar. Nice salihler kafirlerin ve fasıkların arasında helak oldular. Nice fasık insanlar da salihlerin arasında yaşadıkları için kurtuldular. Çünkü salih bir kavim emri bil maruf nehyalin münker yapıyordu. Çünkü salih bir kavim fuhşiyatı ve münkeratı izhar etmiyordular. Ama kafir bir kavim zaten fuhşiyatı izhar ediyorlar. Kimse kimseye konuşmuyor. Herkes birbirine susuyor. Herkes birbirinin ayıbını kapatıyor. İşte böyle bir vakada çok salih helak oldular. O yüzden Müslüman hayatında bir yere kazık çakarcasına yaşamak diye bir şey olmaz. O yüzden İmam Bukhari sahihine bap açtı. Darul Harp'te küfür diyarında Müslümanın bina yapması, daire dikmesi kerahiyeti babı diye bir bap açtı İmam Bukhari. Bu İmam Bukhari'nin fıkhını gösterir Allah'ın dininde. Ölmeyecekmiş gibi, dünyaya kazık çakmış gibi, sadece gecemizi gündüğümüzü dünya için ve dünyanın meta için harcayacaksak, o zaman kafirlerden ve hayvanlardan hiçbir farkımız kalmayacak. Yok, biz kazanmakla beraber onu Allah yolunda vereceksek, kazanmakla beraber Allah için hepsinden vazgeçmeyi bileceksek, işte o Allah'a hamdolsun bizi cennete götürecek yol, bizi cennete ulaştıracak sağlam menheç olacaktır Allah'a hamdolsun. Allah bizi bu menheç üzere sabit kılsın. Ve üçüncü ayeti kerime devamında وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَم۪ينَ Bu emin olan beldeye de yemin olsun ki orası da neresidir? Mekke. Haram olan bölge Mekke. Emin belde. Allah orayı emin olarak vasfetmiştir. Eman ve emniyet vardır orada. Niye? Allah'ın eli var orada. Allah yeri geliyor, Mekkeli müşrikler gibi insanları o Kabe'yi korumak için görevli kılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Mekkeli müşrikler Kabe'yi koruyorken, kendileri müşrik olmasına rağmen buranın Allah evi, Allah'ın evi olduğunu biliyorlardı. Allah'ın evini koruyorlardı. Ve o dönemde Arap kabileleri arasında silah açısından en güçlü devlet de o zaman Kureş kabilesiydi. Mekke'nin sahibi olan insanlardı. Mekke'nin idaresinde olan insanlardı. Allah evini müşriklerle koruttu. Orası emin belde. Oraya kimse silahla giremez. Orası emin belde. Orada savaş olmaz. Ama kıyamete yakın olacak. Kıyamete yakın, Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği üzere Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadiste olduğu gibi kıyamete yakın bir ordu Kabe'yi yıkmak için Kabe'ye yürüyecekler. Allah onların hepsini yerin dibine batıracak. Bugün yeryüzünde yere batma yok mu? İnternete bir yazın, yeryüzündeki yere batmalar, çöküntüler. Koca bir şehri yutacak kadar yeryüzünde çökmeler var dünyanın birçok şehrinde, ülkesinde. Bu Allah'a kolay, ol dediğimi oğlu verir, o kadar. Kusayr düştü Suriye'de. Hizbullah savaşta, Hizbullah, Latın Hizbi. Şii kafirler ne yapıyorlar? Müslümanların aleyhinde Beşar'a yardım ediyorlar orada. Şeriat ikame edilmesin diye. Ne dedi Kusayr düştüğü zaman? Kusayr normalde muhaliflerin elindeydi. Kusayr'ı Beşar Hizbullah'ın yardımıyla geri aldı, Kusayr şehrini. Diyorlar Kusayr'dan sonra hedef ne? Hizbullah'ın resmi sözcüsü söylüyor televizyonda. Diyor ki yeni hedef Kabe. Spiker diyor anlamadım ne demek istiyorsun? Diyor Kabe. Yani Vahabilerin, Selefilerin elinden Kabe'yi kurtaracağız diyor. Kıyamete yakın gelecek Deccal'in Kabe'yi yıkacak ordusu içerisinde ben Allah adına yemin ediyorum ölürsem bir gün bu hoca dedi dersiniz kesin Şiilerden büyük bir taife olacak zaten. Zaten hadisler var. İran tarafından Deccal'e 70 bin kişi tabi olacaklar. İran, Horasan tarafından Deccal'in ordusuna 70 bin kişi girecek gönüllü olarak. Kesin bunlar o orduda olurlar yani. Bu zındıklar, kefereler, İslam'a ve şeriata savaş açan bu kefereler, Amerika ile ortak işbirliği anlaşmaları imzalayan bu kefereler. Bakmayın öyle televizyonda İran Amerika'ya atıyor, Amerika İran'a atıyor. Onlar olacak, adamlar devlet yani. Çin'de yeri geliyor, Amerika'ya atıyor. İman küfür savaşı mı Amerika ile Çin'in savaşı? Eğer güçten birbirine ne yapacaksın? Güç gösterisi yapacaksın. Dolayısıyla İran ve Amerika böyle herkesin önünde birbirine atar yapıyorlar. Lübnan'da CIA ajanları Hizbullah'ın elemanlarına istihbarat veriyorlar. Şu evde şöyle bir Selefi Vahabi var, şu evde şöyle bir adam var, şu evde bu adam var. Kendileri itiraf ettiler, bize istihbarat paylaştılar diye. En son bu kimyasal silahlardan Suriye'nin arındırılması olayında da gene aynı şekilde bu kafirler Amerika ile ortak işbirliği yapıp onlardan istihbarat aldılar. Kimlerde ne iş yapıyor diye. Bunların fetvaları var. Buna davet eden adamlar görürseniz infaz edin diye fetvaları var bunlar. Ve öyle nice Müslümanı şehit ettiler. Çok adını bilmediğiniz haritada yerlerde güçsüz zayıf Müslümanları gidip orada ne yaptılar? İnfaz ettiler bunlar. Bunlar Allah'ın düşmanları. Kıyamete yakın bu savaş gelecek ve bu da apaçık ortada. Peygamber de bunu söylemiş, Allah da bunu haber vermiş. Ama o emin belde her zaman korunmuş. O emin beldeye giremeyecek bu şeytanlar. Zaten Deccal geldiği zaman giremeyeceği iki tane şehir var. Biri Mekke, biri Medine. İkisinin kapısında da melek bekleyecek elinde topuzla. Deccal oraya giremeyecek. Gelecek kapısından geri dönecek Mekke ile Medine'nin. Allah hamdolsun o yüzden bu belde nedir? Emin beldedir. Ayette de vasfettiği gibi. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Şüphesiz bizi insanı en güzel bir biçimde yarattık. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı mahlukat içerisinde insan gerçekten bakıldığı zaman ibret alınması açısından en güzel olan varlıklardan biridir. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Bunun hemen ardından da aşağıların aşağısına indirdik. Neyle? Allah'a kul olmayınca, Allah'a isyan edince, Allah'a küfredince zelil, habis, pis bir şekilde müşrik yapmakla ki اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُونَ Şüphesiz müşrikler necistir diye Allah'ın ayette ifade ettiği üzere sonra da pis aşağı bir yere indirdi. Yani insan Allah'a kul olursa izzetli ve şerefli bir makamdadır. İnsan Allah'a kulluğu terk eder, şeytana veya kullara kulluk ederse Allah da onu zelil aşağıların aşağısına indirir. Amerika'ya ibadet etti Kaddafi senelerce. Avrupa'ya ibadet etti Kaddafi senelerce. Ama Kaddafi'yi ne yaptılar? İşleri bitince bir paçavra gibi attılar. Allah kulluğu bıraktı, batıya kulluk etti. Allah onu zelil etti, rezil etti, aşağıların aşağısına indirdi. Kaddafi düşer düşmez devrim olur olmaz Kaddafi'nin 13 trilyon dolar değerindeki İtalya bankalarındaki paralarına ilk İtalya devleti el koydu. Dediler parayı el koyuyoruz, teslim etmiyoruz. O kadar çaldı çırptı yetimden, öksüzden, kadından, çoluktan, çocuktan, halktan. Çaldı çırptı biriktir de hala korkuyor fakir olacağım diye. Biriktirdiği paraya bak ya. İnsanoğlu böyle bir varlık. Dünya onun olsa gene fakirlikten korkar. Dünya vallahi onun olsa gene insan fakirlikten korkar. Bu bizim imtihanımız. Biz zayıf yaratılmışız bu konuda. Ama Allah'ın rahmet ettiği, Allah'ın afiyette kıldığı, Allah'ın lütufta bulunduğu o güzel kullar bundan müstesnadır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onları bu korkudan ne yapmıştır? Afiyette kılmıştır. Allah bizi onlardan kılsın. İllellezine amenu ve amilussalihat. Ama şunlar müstesna. Yarattık en güzel şekilde. Sonra aşağıların aşağısına indirdik. Ama şunlar müstesna ki onlar iman edip salih amel işleyenlerdir. فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرِ مَمْنُونَ Onlara kesilmeyecek, ardı aşağısı gelmeyecek, kesintisiz bir mükafat verilecektir diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bu ayetin tefsiriyle alakalı olarak da gene müfessirler bu surenin tefsirinde şöyle bazı rivayetler getiriyor ama kıssa zayıf senetli, sahih senetli değil. İşte peygamber bir gün müjdeyle geliyor, sevinmiş bir şekilde soruyorlar ne oldu ya Resulallah? Tin suresi inmiş. Burada... Ancak o iman edenler, salih amel işleyenler diyor onlar Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, şeydir. En güzel, biz insanı en güzel surette yarattık, kasıt Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buna benzer bir hadis var ama dediğim gibi bu senet olarak zayıftır. Allah en doğrusunu bilendir. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ Allah diyor ki bundan sonra yalancıdan başka kim dini yalanlayabilir? Bundan sonra bu kadar delil açık karineden sonra kim dini yalanlayabilir diyor. Allah taaccüp ediyor. Ve en sonunda eleysallahu biyahkemil hakimin Allah hakimler hakimi değil midir diye de Allah soruyor. Ne diyoruz? Bele ve ene zâlike mineşşâhidîn. Tabii ki ya Rabbi sen hükmedenlerin en doğru hüküm vereni, en isabetli hüküm vereni ve hükmetmeye tek yetkisi olan sensin. Diye karşılık veriyoruz. Biz de buna şahitlik edenleriz diye. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan marfu olarak rivayet edilmiş Ebu Hureyre'den ve başkalarından gelen hadislerde Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne zaman ki namazda bu sureyi okursa Tin suresini namazı bitirdikten sonra hemen sonunda ne derdi? Bele ve ene zâlike mineşşâhidîn. Tabii ki sen hakimler hakimisin. Ben de buna şahit olanlardanım deyip Allah'ın bu sorusuna ne yapardı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verirdi. Biz de bir sünnet olarak ne yapacağız inşallah? Bu sünneti ihya edeceğiz. Burada kalalım inşallah. Alak suresi var. Alak suresinin tamamını inşallah bir dahaki derste işlemeye gayret edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davan elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.